अथ षष्ठोन्माक प्रजापतिस्तवस लेकर रक्षतु पहला श्लोक, उदाहरण से लेकर रक्षतु दूसरा श्लोक, शतम से लेकर रक्षतु तीसरा श्लोक, इंद्रस्य से लेकर रक्षतु चौथा श्लोक, आस्मिन से लेकर रक्षतु पांचवा श्लोक, घृत से लेकर रक्षतु छठा श्लोक, यथा से लेकर रक्षतु सातवा श्लोक, जिसका भवात इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे लिए प्रजापालक परमेश्वर ने पहले से नियम वीरता के लिए और सुख के लिए बांधा है, इसलिए उस नियम को तेरे जीवन के लिए, प्रताप के लिए, पराक्रम के लिए और सामर्थ्य के लिए मैं आचार्य आदि बांधता हूँ। अटूट नियम तेरी सब ओर से रक्षा करे। हे मनुष्य, अटूट नियम बिना भूल रक्षा करता हुआ ऊंचा ठहरे। इस तुझको कुव्यवहारी पीड़ा देने वाले लोग ना दबावे, परम ऐश्वर्यवान पुरुष के समान लुटेरों को हिला दे और सेना चढ़ाने वाले सब शत्रुओं को हरा दे। अटूट नियम तेरी सब ओर से रक्षा करें। हे मनुष्य, ना तो सो चोट चलाने वाले और ना मार गिराने वाले शत्रु उस नियम को तोड़ सकें। उस नियम में परम ऐश्वर्यवान परमात्मा ने दर्शन सामर्थ्य, जीवन सामर्थ्य और बल दे रखा है। अटूट नियम तेरी सब ओर से रक्षा करें। हे मनुष्य, तुझको परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर के कवच से हम ढकते हैं, जो परमेश्वर विद्वानों का अधिराजा हुआ है। फिर तुझको सब विद्वान लोग आगे ले चलें। अटूट नियम तेरी सब ओर से रक्षा करें। इस ही प्रशंसनीय अटूट नियम में 101 असंख्य वीरताएं और सहस्त्र बहुत सी जीवन सामर्थ्य हैं। भाग तो सब शत्रुओं पर धावा कर, जो तुझ पर सेना चढ़ावे वह नीचा होवे। अटूट नियम तेरी सब ओर से रक्षा करें। प्रकाश से ऊपर खींचा गया ज्ञानवान, अन्नवान, शस्त्र जीवन सामर्थ्य वाला, सैकड़ों कारणों में व्यापक प्रकर्म देने वाला, शांति करने वाला और सुख देने वाला और बल वाला और दूत वाला अटूट तेरी सब ओर से रक्षा करे। हे मनुष्य, जिससे तू अति ऊंचा बिना शत्रु और शत्रु का मारने वाला होवे और आप सजातियों के वश में करने वाला होवे, वैसा ही तुझको सबका प्रेरक परमात्मा बनावे। अटूट नियम तेरी सब ओर से रक्षा करें। सूक्तम 47 आ रात्रि से लेकर तमा पहला श्लोक, ना यस्या से लेकर मही दूसरा श्लोक, ये ते रात्रि से लेकर सप्तति तीसरा श्लोक, षटिश से लेकर वाजनी चौथा श्लोक, दो चते से लेकर दोहित देव पांचवा श्लोक, रक्षा से लेकर इष्ट छठा श्लोक, माश्वा नाम से लेकर श्रतु सातवां श्लोक, आग से लेकर जही आठवां श्लोक, त्वय से लेकर पुरुष्य भिन्नवा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे रात्रि, पृथ्वी संबंधी लोक पिता के स्थानों के साथ से सर्था भर गया है। बड़ी तो प्रकाश के स्थानों को व्याप्त होती है, चमकीला तराओं वाला अंधकार आकर घेरता है। ना तो जिस रात्रि को पार और ना प्रकाश से अलग होने वाला स्थान दिखाई देता है, जो कुछ चेष्टा करता है वह सब उस रात्रि में ठहर जाता है। हे फैली हुई अंधेरी रात्रि, बिना कष्ट पाए हुए हम तेरे पार को पावें। हे कल्याणी, तेरे पार को पावें। हे रात्रि, जो तेरे मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले दर्शक लोग 90 और 99, 80 और 8, 88 और तेरे 70 और 60, 77 हैं। हे धन वाली, 60 और 6 और हे सुख प्रदे, 50 और 5 और हे बलवती, हे वेगवती, 40 और 4, 44 और 30 और 3, 33। हे रात्रि, तेरे 20 और 2, 22 और तेरे 11 और जो इस संख्या से नीचे हैं। हे आकाश को भर देने वाली, उन रक्षों द्वारा हमें आज शीघ्र बचा। तो रक्षा कर, बुराई चीतने वाला ना कभी हमारा राजा हुए और ना अनहित सोचने वाला हमारा राजा हुए। ना चोर आज हमारी गौओं का और ना भेड़िया भेड़ों का राजा हुए। हे कल्याणी, ना लुटेरा घोड़ों का और ना पीड़ा देने वाले सेनाएं मनुष्य की राजा हुए। चोर लुटेरा अति दूर मार्गों में दौड़ जावे, दूर मार्ग से सांप और दूर से द्रोही जन चले जावे, और हे रात्रि क्रूर धुएं वाले विषैली श्वास वाले सांप को बिना सिर कर दे, फिर सिर कुचल डाल, मार डाल, भेड़िए के दोनों जबड़े तोड़ डाल, उससे उसको काट के बंधन में मार डाल। हे रात्रि तुझ में हम निवास करते हैं, हम सोवेंगे तो जागती रह, हमारी गौओं को घोड़ों को और पुरुषों को सुख दे। सुक्तम 48 अथो से लेके 10 ही पहला श्लोक, रात्रि से लेकर विभावरी दूसरा श्लोक, यत की से लेकर पाहीना तीसरा श्लोक, सा से लेकर समसी चौथा श्लोक, वे से लेके जागृति पांचवा श्लोक, वेद से लेकर जागृति छठा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। और फिर निश्चय करके जिन वस्तुओं का हम प्रयत्न करें और जो भीतर बांधने के आधार में हैं, उन सब को तुझे हम सौंपते हैं। रात्रि माता तो प्रभात वेला को हमें सौंप, उषा हमें दिन को, और दिन तुझको हे चमक वाली सौंपें। जो कुछ यह उड़ता है, जो कुछ ये टिड्डा मेटा रेंगने वाला है, और जो कुछ पहाड़ पर दुष्ट जंतु हैं, उससे तो हे रात्रि हमें बचा। हे रात्रि सो तू पीछे से, सो तू सामने से, सो तू ऊपर से और सो नीचे से बचा। हे चमक वाली हमारी रक्षा कर, हम लोग यहाँ पर तेरी स्तुति करने वाले हैं। जो पुरुष रात्रि के साथ चलते हैं, रात्रि में सावधान रहते हैं, और जो सत्ता वाले जागते हैं, जो सब पशुओं की रक्षा करते हैं, हमारे आत्माओं जीवों पर जागते हैं, हमारे पशुओं पर जागते हैं। हे रात्रि तेरा नाम निश्चय करके मैं जानता हूँ, तू प्रकाश को प्राप्त होने वाली नाम वाली निश्चय करके हैं। उस तुझको विज्ञान पोषक महात्मा जानता है, सो आप हमारी संपत्ति पर अधिकार पूर्वक जागती रहें। सप्तम 49 ईशिरा से लेकर महित्वा पहला श्लोक, अति से लेकर स्वधामी दूसरा श्लोक, वरेश से लेकर पुष्ट्या तीसरा श्लोक, सिंहस से लेकर विभाति चौथा श्लोक, शिवाम से लेकर दीक्षु पांचवा श्लोक, स्तोमस्य से लेकर नुष्यस छठा श्लोक, शम्या से लेकर विद्यते सातवां श्लोक, भद्रासी से लेकर श्याम मुक्वा आठवां श्लोक, यो से लेके हनत नवां श्लोक, प्र से लेके पति दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। युवा बलवती प्रकाशमान ऐश्वर्यवान प्रेरक सूर्य की वश में करने वाली शीघ्र फैलने वाली सहज में बुलाने योग्य संपूर्ण संपत्ति वाली रात्रि ने महिमा से आकाश और पृथ्वी को सर्था भर दिया। गंभीर पुरुष सब विघ्नों को लांग कर ऊंचा हुआ है और अति बलवान पुरुष अति चौड़े स्थान पर चढ़े हैं। प्रीति करती हुई कल्याणी वह रात्रि निरंतर मित्र के समान अपनी धारण शक्तियों के साथ सब बोर ठहरती है। हे चाने योग्य, हे वंदना योग्य, हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हे सुंदर जन्म वाली रात्रि तू आई है। मैं यहाँ प्रसन्न चित्र हूँ, हमारे लिए मनुष्यों के हितकारी उत्पन्न वस्तुओं को और भी उनको जो गौ आदि की हितकारी वस्तु हैं वृद्धि के साथ रक्षा कर। प्रीति करती हुई रात्रि ने सिंह की, चूरन करने वाले हाथी की, बाघ की और चीते की कांति को, घोड़े के मूल को और पुरुष की ललकार को ग्रहण किया है। चमकती हुई तो बहुत से रूप को बनाती है, और शीतलता की माता हमारे लिए सहज में बुनाने योग्य होवे। हे बड़े ऐश्वर्य वाली तो इस स्तोत्र का ज्ञान कर, जिस स्तोत्र से तुझ कल्याणी रात्रि को सूर्य के साथ साथ सब दिशाओं में मैं वंदना करता हूँ। हे चमक वाली रात्रि, हमारे स्तोत्र का राजा के समान तो सेवन करती रही, विविध प्रकार चमकती हुई उषाओं के साथ साथ हम सब वीरों वाले होंवे और संपत्ति वाले होंवे। शांति वाली ये नाम निश्चय करके तो धारण करती है, जो चोर मेरे धनों को हानि पहुंचा सकते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। हे रात्रि, उनके प्राणों को तपाने वाली तुम उनको पहुंच, जिससे जो चोर हैं वे ना रहें, फिर वे ना रहें। हे रात्रि, तो प्रोसे हुए अन्न पात्र के समान कल्याणी है। युक्ति तू संपूर्ण गौ के स्वभाव को धारण करती है। नेत्र वाली प्रीति करती हुई तूने मेरे लिए आकाश वाले शीर के समान पृथ्वी को ग्रहण किया है। आज जो पाप चिताने वाले वैरी चोर मनुष्य आवे, रात्रि प्रीति करके उसके गले को सरथा और सिर को सरथा तोड़ डाले, उसके दोनों पैरों को तोड़ डाले जिससे वह ना चल सके, उस दोनों हाथों को सरथा तोड़ डाले जिससे ना खा सके। जो मलिन आचरण वाला लुटेरा पास आवे, वह पीस डाला गया जावे, वह निकल जावे, निकल जावे, वह सरथा निकल जावे, सुखे स्थान में निकल जावे। सुक्तम 50। अघरात्रि से लेकर जही पहला श्लोक, ये ते से लेकर विन वहां दूसरा श्लोक, रात्रि से लेकर तय तीसरा श्लोक, यथा से लेकर धायती चौथा श्लोक, अप से लेकर निनोंचति पांचवा श्लोक, यद्वा से लेकर आयति छठा श्लोक, उपसे से लेकर विभावरी सातवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। और हे रात्रि, क्रूर धुएं वाले विषैले श्वास वाले सांप को बिना सिरका करते सिर कुचल कर मार डाल, भेड़िए के दोनों आंखें निकाल कर फेंक दे, उससे उसको काट के बंधन में मार डाल। हे रात्रि, तेरे जो पैने सिंह वाले और बड़े फुर्तीले रथ ले चलने वाले अर्थात बैलों के समान रक्षा भार उठाने वाले पुरुष हैं, उनके द्वारा हमें ओझ और सब दिन विघ्नों को लांग कर पार लगा। बिना कष्ट उठाए हुए हम लोग अपने शीर के साथ रात्रि के पीछे रात्रि को पार करें, वैरी लोग उसको ना पार करें। बिना नाम वाले मनुष्य गहरे समुद्र को जैसे छोटा अन्न विशेष किराता हुआ और दूर चला जाता हुआ नहीं कुछ भी मिलता है, वैसे ही रात्रि उस दुष्ट को गिरा दे जो हमारा बुरा चीतता है। तो चोर को और गौ को हांक ले जाने वाले लुटेरों को बाहर बसा दे, और भी उसको जो घोड़े के सिर को बांध कर ले जाना चाहता है। हे बड़े ऐश्वर्य वाली रात्रि, आज जिस स्वर्ण और जिस धन को वे बांटते हैं उसको हमें भोगने दे, जिससे निश्चय करके दूसरे पदार्थों को तो पहुंचाती रही। हे रात्रि, उषा प्रभात वेला को हम सब निर्दोषों को सौं, उषा हमें दिन को और दिन मुझको और दिन तुझको देवे, हे बड़ी चमक वाली। सुक्तम 51। अयतो से लेकर सर्व पहला श्लोक, देवस्य से लेकर रमे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं आनंदित हूं, मेरा आत्मा जीवात्मा आनंदित, मेरी आंख आनंदित, मेरा कान आनंदित, मेरा प्राण भीतर जाने वाला श्वास आनंदित, मेरा अपान बाहर जाने वाला श्वास आनंदित, मेरा व्यान सब शरीर में घूमने वाला वायु आनंदित होवे, सबका सब मैं आनंदित हूँ। हे शोर प्रकाशमान सर्वताद परमेश्वर, बड़े ऐश्वर्य के बीच सब विद्याओं में व्याप्त दोनों माता पिता के दोनों बुझाओं से और पोषक आचार्य के दोनों हाथों से प्रेरणा किया हुआ तुझको ग्रहण करता हूँ। सुक्तम 52। काम से लेकर देही पहला श्लोक, तम काम से लेकर देही दूसरा श्लोक, दौर से लेकर स्तव तीसरा श्लोक, कामेन से लेकर मा मही चौथा श्लोक, यत काम से लेकर स्वाहा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। फिर परले के पीछे पहले के पहले काम सब ठीक ठीक वर्तमान हुआ, जो मन का पहला बीज था सो तू हे काम, बड़े काम कामना करने वाले परमेश्वर के साथ एक स्थानी होकर धन की वृद्धि विद्वानों के सत्कार करने वाले को दान कर। हे काम अर्थात आशा, तो बल के साथ प्रतिष्ठा युक्त है, और हे मित्र, मित्र चाहने वाले के लिए तो समर्थ और तेजस्वी है, तो संग्रामों में उग्र और विजयी है। बल और पराक्रम यजमान को दान कर। पूर्णता के बीच सब प्रकार रक्षा के लिए दूर से जन्म से पूर्व कर्म के संस्कार के कारण से कामना कर चुकने वाले इस पुरुष को दिशाओं ने काम आशा के साथ सुख की अंगीकार किया है और उत्पन्न किया है। कर्म फल इच्छा के साथ आशा एक हृदय से दूसरे हृदय में होकर मुझको प्राप्त हुई है। इन विद्वानों का जो वह मनन है वह मुझको यहाँ आदर से प्राप्त हुए। हे आशा, जिसको चाहते हुए हम तेरी यह भक्ति करते हैं वे सब हमारे लिए सत्ता सिद्ध होवे। इसलिए सुंदर वाणी के साथ वर्तमान इस भक्ति की प्राप्ति कर। सूक्तम 53 कालों से लेकर विश्व पहला श्लोक, सब से लेकर देवा दूसरा श्लोक, पूर्ण से लेकर व्योमन तीसरा श्लोक, स से लेकर तेजा चौथा श्लोक, कालों से लेकर तिष्ठतेत पांचवा श्लोक, कालों से लेकर पश्यति छठा श्लोक, काले से लेकर इमा सातवां श्लोक, काले से लेकर प्रजापति आठवां श्लोक, तनेष्टम से लेकर परमेष्ठितम नौवां श्लोक, और काला से लेकर काला दजायात दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सात प्रकार के किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशमान शस्त्रों नेत्र वाला बूढ़ा ना होने वाला बड़े बल वाला काल समय रूपी घोड़ा रहता है। उस पर ज्ञानवान बुद्धिमान लोग चढ़ते हैं। उसके चक्र घूमने के स्थान सब सत्ता वाले हैं। ये काल तीन काल और चार दिशाओं रूपी सात पहियों को चलाता है। इसकी वे ही सात पहिये के मध्य स्थान हैं और इसका धुरा निश्चय करके अमरपन है। वह इस सब सत्ता वालों की प्रकट करता हुआ वह काल निश्चय करके पहला देवता दिव्य पदार्थ जाना जाता है। काल समय के ऊपर भरा हुआ घड़ा अर्थात संपत्ति का कोष रखा है। उस घड़े को निश्चय करके वर्तमान हम ही अनेक प्रकार देखते हैं। वह काल इन सब सत्ता वालों के सामने चलता हुआ है। उस काल को अति ऊंचे विविध रक्षा स्थान में वर्तमान वे बुद्धिमान लोग बताते हैं। उसने ही सत्ताओं को अच्छे प्रकार सब ओर से पुष्ट किया है। उसने ही सत्ताओं को अच्छे प्रकार घेर लिया है। वे हम सत्ताओं को पिता समान पहले होकर पुत्र समान पीछे हुआ है। उससे बड़ा दूसरा तेज सृष्टि के बीच निश्चय करके नहीं है। काल समय ने उस आकाश को और काल ने इस पृथ्वी को उत्पन्न किया है। काल में ही बीता हुआ और होने वाला प्रेरक हुआ है जो विशेष करके ठहरता है। काल समय ने ऐश्वर्य को उत्पन्न किया है। काल में सूर्य तपता है। काल में ही सब सत्ताएं हैं। काल में आँख विविध प्रकार देखती है। काल में मन, काल में प्राण, काल में नाम संग्रह किया गया है। आए हुए काल के साथ ये सब प्रजाएं आनंद पाती हैं। काल समय में तप अर्थात ब्रह्मचर्य आदि, काल में श्रेष्ठ कर्म, काल में संग्रह किया गया है। काल ही सबका स्वामी है। काल में वेद ज्ञान संग्रह किया है। जो काल प्रजापति प्रजापालक मनुष्य का पिता के समान पालक हुआ है। उस काल द्वारा प्रेरा हुआ, उस द्वारा उत्पन्न किया गया ये जगत उसमें ही दृढ़ ठहरा है। काल ही बढ़ता हुआ अन्न होकर सबसे ऊंचे ठहरे हुए मनुष्य को पालता है। पहले काल ने प्रजाओं को और काल ने प्रजापति प्रजापालक मनुष्य को उत्पन्न किया है। काल से अपने आप उत्पन्न होने वाला कश्यप दृष्ट परमेश्वर और काल से तप ब्रह्मचर्य और नियम प्रकट हुआ है। सुक्ताम 54 कालादाप से लेकर पुनः पहला श्लोक, कालेन से लेकर अहिता दूसरा श्लोक, कालों से लेकर जाय तीसरा श्लोक, कालों से लेकर प्रतिष्ठता चौथा श्लोक, काले से लेकर नो दव पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। काल गिनती करने वाले समय से प्रजाएं काल से ब्रह्म वेद ज्ञान ब्रह्मचर्य आदि नियम और दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। काल के साथ सूर्य निकलता है, काल में फिर डूब जाता है। काल के साथ पवन शुद्ध करता है। काल के समय पृथ्वी बड़ी है, काल में बड़ा आकाश रखा है। काल रूपी पुत्र ने ही बीता हुआ और होने वाला पहले उत्पन्न किया है। काल से ऋचाएँ अर्थात गुण प्रकाशक विद्याएं उत्पन्न हुई हैं। काल से यजुर्वेद सत्कर्मों का ज्ञान उत्पन्न हुआ है। काल ने यज्ञ सत्कर्म को विद्वानों के लिए अक्षय भाग पूरा पूरा भेजा है। काल में गंधर्व पृथ्वी पर धरे हुए पदार्थ और अप्सराएं आकाश में चलने वाले पदार्थ और काल में सब लोक रखे हुए हैं। काल समय में ये अंगरा ज्ञानवान व्यवहार कुशल मनुष्य और अंगरा निश्चल स्वभाव वाले ऋषि अधिकार पूर्वक दोनों स्थित हैं। इस लोक को और सबसे ऊंचे लोक को और पुण्य लोकों को और पुण्य विविध धारण शक्तियों को अर्थात सब लोगों को श्रद्धा जीत कर वह परमेश्वर के साथ वह सबसे बड़ा दिव्य काल शीघ्र चलता है। इति षष्ठो अनुवाद। आज सप्तम अनुवाक में रात्रि से लेकर ऋषाम पहला श्लोक, याते से लेकर याम दूसरा श्लोक, सायं से लेकर पुषेम तीसरा श्लोक, प्रातः से लेकर रिधेम चौथा श्लोक, अपश्चा से लेकर सभासद पांचवा श्लोक, तम इंद्रा से लेकर अग्नि छठा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। रात्रि रात्रि को इस ग्रस्त के लिए पीड़ा न देने वाले भोजन योग्य पदार्थ को, यान पर ठहरे हुए घोड़े के लिए जैसे घास आदि को धरते हुए धन की पुष्टि से और अन्न से अच्छे प्रकार आनंद करते हुए तेरे सम्मुख रहने वाले हम हे अग्नि तेजस्वी विद्वान ना दुखी होंगे। हे विद्वान, तुम चलते फिरते कि हमारे लिए उत्तम पदार्थ को जो इच्छा है सो वह तेरी ही है, उस इच्छा से हमें सुखी कर। धन की पुष्टि से और अन्न से अच्छे प्रकार आनंद करते हुए तेरे सम्मुख रहने वाले हम हे अग्नि तेजस्वी विद्वान ना दुखी होंगे। सायंकाल में घरों का रक्षक और प्रातः प्रातः काल में सुख का देने वाला अग्नि अर्थात ज्ञानवान परमेश्वर तो उत्तम उत्तम प्रकार के धन का देने वाला हो, तुझको प्रकाशित करते हुए हम लोग शीर को पुष्ट करें। प्रातः प्रातः काल में हमारे घरों का रक्षक और सायं सायं काल में सुख का देने वाला ज्ञानवान परमेश्वर व विद्वान पुरुष तो उत्तम उत्तम प्रकार के धन का देने वाला हो, तुझको प्रकाशित करते हुए सो शीतल ऋतु वाले हम लोग बढ़ते रहें। मैं जले हुए अन्न अगन के न पीछे जाने वाला हूँ। अन्न खिलाने वाले अन्न के स्वामी ज्ञानदाता ज्ञानी पुरुष के लिए नमस्कार है। सभा के योग्य तुम मेरी सभा की रक्षा कर और वे भी रक्षा करें जो सभा के योग्य सभासद हैं। हे भक्तों, किसे बुलाए गए परमेश्वर वाले राजन, तो पूर्ण जीवन को विविध प्रकार प्राप्त हो। हे ज्ञानी राजन, तेरे लिए ही दिन दिन बलि कर लाते हुए हम हैं, जैसे थान पर ठहरे हुए घोड़े को खास लाते हैं। वमस्य से लेकर योनो पहला श्लोक, वन से लेकर मान दूसरा श्लोक, बृहद से लेके निशान तीसरा श्लोक, चेताम से लेकर शिष्टा चौथा श्लोक, यम्य से लेकर यज्ञ पांचवा श्लोक, विद्य से लेकर दूरम छठा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे स्वप्न, यम मृत्यु के लोक से अधिकार पूर्वक तू आया है। धीर तो आनंद के साथ मनुष्यों को काम में लाता है। प्राण वाले के घर में निद्रा करता हुआ जानकार तू एकाकी के साथ एक रथ में होकर चलता है। हे स्वप्न, संसार के संचय करने वाले प्रबंधकर्ता ने तुझे पहले ही पूर्व जन्म में रात्रि परले के जन्म से पहले एक दिन एक समय में देखा है। इसी से हे स्वप्न, वैद्यों से अपना रूप छिपाता हुआ तू इस जगत में अधिकार पूर्वक व्यापा है। जो स्वप्न बड़ी गति वाला अपनी महिमा चाहता हुआ असुर अविद्वानों के पास से विद्वानों के पास वर्तमान हुआ है, उस स्वप्न को सुख पा चुकने वाले 33 संख्या वाले देवताओं ने अधिपतिपन दिया है। इस आगे वर्णित वाणी को ना तो पालन करने वाले और ना विद्वान लोग जानते हैं। जिन लोगों को वाणी इस जगत के बीच विचरती है, श्रेष्ठ परमात्मा द्वारा शिक्षा किए गए अखंड व्रत वाले नेता लोगों ने सक्त वक्ताओं के हितकारी तीनों लोगों के विस्तार करने वाले परमेश्वर में स्वप्न को धारण किया है। दुष्कर्मियों ने जिस स्वप्न के क्रूर कर्म को, निर्दयी कर्म को धोया है, भोगा है, और स्वप्न त्याग से सुकर्मियों ने पवित्र जीवन भोगा है, हे स्वप्न सुख में वर्तमान परम बंधु पुरुष के साथ तो जड़ हो जाता है और संताप को प्राप्त हुए थके पुरुष के मन में से तू प्रकट हुआ है। हे स्वप्न, सामने रहने वाले तेरे सब परिवारों, काम, क्रोध, लोभ आदि को हम जानते हैं और उस परमेश्वर को हम जानते हैं जो यहाँ पर तेरा बड़ा राजा है। हम ये सत्स्वियों को धन के साथ यहाँ पर पाल, वैरी भावों के साथ दूर दूर तू चला जा। सुक्तम 57 यथा से लेके न्यामसी पहला श्लोक, सम से लेकर सुदाम दूसरा, देवानाम से लेकर मुखम तीसरा, तम से लेकर गृह चौथा, अनास से लेकर निर्द्यामसी पांचवा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जैसे 16वें अंश को और जैसे 8वें अंश को और जैसे ऋण को लोग चुकाते हैं, वैसे ही सब नींद से उठे हुए बुरे विचार को अप्रिय पुरुष पर हम छोड़ते हैं। राजा लोग एकत्र हुए, अनेक ऋण एकत्र हुए हैं, कूट आदि औषध विशेष एकत्र हुए हैं, कलाई समय के अंश एकत्र हुए हैं। हम में जो दुस्वप्न एकत्र हुए हैं, उस दुस्वप्न को वैर करने वाले के लिए हम बाहर निकालें। हे विद्वानों की पालन शक्तियों के गर्भ अर्थात उदर रूप पोषक, और हे यम के हाथ, हे स्वप्न, जो तो कल्याणकारी है वह मेरा होवे, इसलिए जो तो पापी अनहित है उसे वैरी के लिए हम भेजते हैं। क्रूरों के मध्य काले पक्षी, कौवे आदि का मुख तुम मत हो। हे स्वप्न, उस तुझको वैसा ही पूरा पूरा हम जानते हैं। सो तू हे स्वप्न, जैसे घोड़ा अपनी पेटी को और जैसे घोड़ा अपनी बागडोर को तोड़ डालता है, वैसे हमारे ना होने वाले विद्वानों के स्थाने वाले दुखदायी को तोड़ डाल और उस दुस्वप्न को तोड़ के जो हम में है, जो हमारी गवों में है और जो घर में है, हमारा ना होने वाला, विद्वानों को सताने वाला दुखदायी उस दुस्वप्न को स्वर्ण के समान धारण करे। हमारे उस स्थान से दुस्वप्न को नौ हाथों भर अलग करके तो दूर ले जा। सब दुस्वप्न को वैरी के लिए हम बाहर हाँकते हैं। सुक्तम 58 कृतस से लेकर वत्सा पहला श्लोक, उपास्यमान से लेकर विदिता दूसरा श्लोक, वत्सो से लेकर चिरेम तीसरा श्लोक, वज्र से लेकर तम चौथा श्लोक, यज्ञ से लेकर श्यमाना पांचवा श्लोक, ये से लेके मध्यंताम छठा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। प्रकाश की मनोहर इंद्रियों के साथ रहने वाली वे गति दान से वर्ष अर्थात जीवन काल को बढ़ाती हुई हमारा कान, आंख और प्राण निरहानि होवे। हम जीवन से और तेज से निरहानि होवे। प्राण हमको समीप बुलावे, हम प्राण को समीप बुलाते हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष से तेज ग्रहण किया है। बृहस्पति बड़ी विद्याओं के स्वामी पोषण करने वाले ऐश्वर्यवान पुरुष ने ग्रहण किया है। सूर्य और पृथ्वी तुम दोनों तेज के संग्रह करने वाले हुए हो। तेज को ग्रहण करके पृथ्वी पर हम विचरें। आती हुई गवें अन्न वाले गोपति स्वामी को सेवती हैं। अन्न ग्रहण करके पृथ्वी पर हम विचरें। गोस्थान को तुम बनाओ, क्योंकि वह स्थान तुम्हारे लिए नेताओं की रक्षा करने वाला है। बहुत से चौड़े चौड़े कवचों को सियो, दुर्गों को लोहे व अटूट बनाओ। तुम्हारा भोजन पात्र न टपक जावे, उसको दृढ़ करो। जो पुरुष पूजनीय कर्म का नेत्र के समान प्रदर्शक, पुष्टि और मुख के समान मुख्य है, उसको वाणी से, कान से और मन से मैं स्वीकार करता हूँ। शुभ चिंतकों के समान आचरण वाले व्यवहार कुशल महात्मा, संसार के रचने वाला परमेश्वर द्वारा फैलाए हुए इस पूजनीय धर्म को प्राप्त करें। जो विद्वानों में सब ऋतुओं में यज्ञ करने वाले और जो पूजा योग्य हैं और जिनके लिए देने योग्य भाग किया जाता है, इस यज्ञ में अपनी पत्नियों सहित आकर जितने बड़े विद्वान हैं हमें वे प्रसन्न करें। सूक्तम 59 तोमग्ने से लेकर पहला श्लोक, यद्वो से लेके दूसरा श्लोक, आ से लेकर कल्प्याति तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान परमेश्वर व विद्वान पुरुष, तुम मनुष्यों के बीच नियम का पालन करने वाला और व्यवहार कुशल, तो यज्ञों में सब प्रकार स्तुति के योग्य है। हे विद्वानों, यदि निपट अजान हम तुम विद्वानों के नियमों को तोड़ डालें, सबका प्रबंध करने वाला अग्नि ज्ञानवान परमेश्वर उसको पूरा कर देवे, जिस ऐश्वर्य के जानकर परमेश्वर ने ब्राह्मणों ब्रह्म ज्ञानियों में प्रवेश किया है। विद्वानों के ही मार्ग को सब ओर से हम प्राप्त हुए हैं, उस श्रेष्ठ कर्म को लगातार ले चलने के लिए जो कुछ समर्थ होवे वह विद्वान अग्नि ज्ञानी परमात्मा बल देवे, ये ही दाता है। हिंसा रहित व्यवहारों को वही ऋतुओं समय को समर्थ करे। सूक्तम 60 वांग में से लेके बलम पहला श्लोक, उर्व से लेके भ्रष्ट दूसरा श्लोक। सूक्तम 61 तनु से लेके स्वर्ग पहला श्लोक। सूक्तम 62 प्रियम से लेके उत्ताय पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, मेरे मुख में वाणी, दोनों नथनों में प्राण, दोनों आँखों में दृष्टि, दोनों कानों में सुनने की शक्ति, केश अनभुरे, दांत अचाल अयमान और दोनों भुजाओं में बहुत बल होवे, दोनों जंघाओं में सामर्थ, दोनों घुटनों पिंडलियों व नीचे की झांगों में वेग, दोनों पैरों में जमाव दृढ़ता, मेरे सब अंग निर्दोष और आत्मा बिना नीचे गिरा हुआ हमें, अपने शीर के साथ शीरों को मैं सराता हूँ, रक्षा किया हुआ मैं पूर्ण जीवन प्राप्त करूँ, मेरे लिए सुख से तू बैठ, पूर्ण होकर स्वर्ग सुख पहुँचाने वाले स्थान में चलता हुआ तू हमें पूर्ण कर। हे परमात्मन, मुझे ब्राह्मणों ज्ञानियों में प्रिय कर, मुझे राजाओं में प्रिय कर, और वैश्य में और शूद्र में और सब देखने वाले जीव का प्रिय कर। सूक्तम 63 तत् से लेकर वर्ध्य पहला श्लोक। सूक्तम 64 अग्नि से लेकर यच्छ तो पहला श्लोक। इष्मेन से लेकर चे दूसरा श्लोक। यदग्नि से लेकर यविष्ठ तीसरा श्लोक। इतस्ते से लेकर चर्याय चौथा श्लोक। सूक्तम 65 हरि से लेकर सूर्य पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे वेद के रक्षक विद्वान पुरुष, तो उठ और विद्वानों को श्रेष्ठ व्यवहार से जमा जगा। यजमान श्रेष्ठ कर्म करने वाले को और उसके जीवन प्राण आत्मबल प्रजा संतान आदि पशुओं घोड़े घाय आदि और कीर्ति को बढ़ा। बढ़ते हुए पदार्थों में विद्यमान अग्नि के लिए समिधा अर्थात जलाने के वस्तु काष्ठ आदि को मैं लाया हूँ, वह पदार्थों में विद्यमान अग्नि मुझे श्रद्धा आदर विश्वास और धारणावती बुद्धि देवे। हे पदार्थों में विद्यमान ईंधन जलाने के पदार्थ से और समिधा काष्ठ आदि से तुझे जैसे हम बढ़ाते हैं, वैसे ही तू हमें प्रजा संतान आदि से और धन से बढ़ा। हे अग्नि, जिन किन ही काष्ठों को तेरे लिए जो कुछ हम लाकर धरते हैं तो सब और मेरे लिए कल्याणकारी होवे। हे अत्यंत संयोजक वियोजकों में साधु, योग्य उस काष्ठ आदि को तू सेवन कर। हे अग्नि, ये तेरे लिए संविधाएं काष्ठ आदि सामग्री हैं, तो प्रज्वलित होकर मिलने वाला हो जीवन और अमरपन को हम में आचार्य के लिए धारण कर। हे मनुष्य, दुख का हरने वाला बड़ा पालने वाला तू पूजनीय कर्म से चाहने योग्य सुख स्थान में ऊंचा चढ़ा है। जो विघ्न सुख स्थान को उचड़ते हुए तुझे दमाना चाहते हैं, हे बड़े धन वाले, उनको अपने बल से मार डाल। भय ना करता हुआ तेजस्वी तू हे सूर्य प्रेरक पुरुष, पूजनीय कर्म से सुख स्थान को चढ़ा जा। सूक्तम 66 अयोज्याला से लेके वज्र पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, लोहे के जाल वाले विद्वानों के विरोधी छली, लोहे के बने हुए फंदों से आंकड़ा लगाने वाले जो शत्रु घूमते फिरते हैं, वे बड़े धन वाले शूर, उनको तेरे बल से मैं वश में करता हूँ। शस्त्रों दो धारा तलवार वाला वज्रवान विरोधियों को मार डालता हुआ तू हमें पाल। सूक्तम 67 पश्चिम शरद शतम चावेम शरद शतम बुद्धेम शरद शतम रोहेम शरद शतम पुषेम शरद शतम भवेम शरद शतम भूयेम शरद शतम भूषि शरद शतम। अर्थात 100 वर्ष तक हम देखते रहें, 100 वर्ष तक हम जीते रहें, 100 वर्षों तक हम समझते रहें, 100 वर्षों तक हम चढ़ते रहें, 100 वर्षों तक हम पुष्ट होते रहें, 100 वर्षों तक हम बने रहें, 100 वर्षों तक हम शुद्ध रहें, 100 से अधिक वर्षों तक हम देखते रहें, जीते रहें इत्यादि। सूक्तम 68 अब इसे लेकर क्रिन्मा है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अध्यापक जीवात्मा के और व्यापक परमात्मा के बिल को बुद्धि से मैं खोलता हूँ, फिर उन दोनों के जानने के लिए वेद ऋग्वेद आदि ज्ञान को ऊंचा लाकर कर्मों को हम करते हैं। सूक्तम 69 जीवा से लेके व्यासम पहला श्लोक, उपजीवा से लेकर व्यासम दूसरा श्लोक, सम से लेकर व्यासम तीसरा श्लोक, जीवला से लेकर व्यासम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों तुम जीने वाले हो, मैं जीता रहूं, संपूर्ण आयु में जीता रहूं। हे विद्वानों तुम आश्रय से जीने वाले हो, मैं सहारे से जीता रहूं, संपूर्ण आयु में जीता रहूं। हे विद्वानों तुम मिलकर जीने वाले हो, मैं मिलकर जीता रहूं, संपूर्ण आयु में जीता रहूं। हे विद्वानों तुम जीवनदाता हो, मैं जीता रहूं, संपूर्ण आयु में जीता रहूं। सूक्तम 70 इंद्रम से लेकर व्यासम पहला श्लोक, सूक्तम 71 स्तुता से लेकर ब्रह्मलोकम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे इंद्र परम ऐश्वर्य वाले तू जीता रहे, हे सूर्य सूर्य समान तेजस्वी तू जीता रहे, हे विद्वानों तुम जीने वाले हो, मैं जीता रहूं, संपूर्ण आयु में जीता रहूं। सूक्तम 71 इष्ट फल देने वाली ज्ञान की माता वेदवाणी मुझसे स्तुति की गई है, आप विद्वान लोग शुद्ध करने वाले परमात्मा को बताने वाली वेदवाणी को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों में आगे बढ़ावें। हे विद्वानों जीवन प्राण आत्मबल प्रजा संतान आदि पशु गौ आदि कीर्ति धन और वेद अभ्यास का तेज मुझको देकर हमें ब्रह्मलोक वेद ज्ञानियों के समाज में पहुंचाओ। सूक्तम 72 यस्मात से लेकर पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस निधि स्थान परमात्मा से वेद ऋग आदि को हमने ऊंचा धरा है, उस परमात्मा के भीतर इस जीवात्मा को निश्चय करके हम धरते हैं, जिस ब्रह्म परमात्मा के सामर्थ्य से इष्ट कर्म किया जाता है, उस परमात्मा के साथ हे विद्वानों तप द्वारा तुझको यहां पर मुझको यहां पर बचाओ। इति सप्तम अनुकात 51 कांडम अथर्वेद 20 कांडम प्रथम अनुवाद, इंद्रत्वासले के अंध से पहला श्लोक, मर्तोसले के जना दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अत्यंत ऐश्वर्य वाले राजन बलिष्ठ तुझको सिद्ध किए हुए ऐश्वर्य व औषधियों के समूह में हम बुलाते हैं, स्वतु मधुर गुण से युक्त अन्न की रक्षा कर। हे विविध पूजनीय शूर विद्वानों, जिस राजा के ऐश्वर्य में उत्तम व्यवहारों को तुम रक्षा करते हो, वही अच्छे प्रकार पृथ्वी का अत्यंत पालने वाला पुरुष है, प्रबलों की अन्नदाता वशीभूत अर्थात निर्बल प्रजाओं के अन्नदाता, ऐश्वर्य के सींचने वाले बुद्धिमान अग्नि के समान तेजस्वी राजा की स्तुति योग्य कर्मों से हम पूजा करें। सूक्तम 2 मरत से लेकर पिवतु पहला श्लोक, अग्नि से लेकर पिवतु दूसरा श्लोक, इंद्रो से लेकर पिवतु तीसरा श्लोक, देवो से लेकर पिवतु चौथा श्लोक, जिसका भवान इस प्रकार है। शोर विद्वान लोग बड़े स्तुति योग्य बड़े पूजनीय प्रित्य व्यवहार से ऋतु के अनुसार उत्तम औषधियों के रस को पीवें। अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष बड़े स्तुति योग्य बड़े पूजनीय अग्नि की प्रकाश विद्या को आश्रय में रखने वाले व्यवहार से ऋतु के साथ उत्तम औषधियों के रस को पीवें। परम ऐश्वर्य वाला ब्रह्मा अर्थात वेद ज्ञाता पुरुष बड़े स्तुति योग्य बड़े पूजनीय ब्राह्मण अर्थात विदोक ब्राह्मण से ऋतु के अनुसार उत्तम औषधियों के रस को पीवे। विद्वान धन व बल का दाता पुरुष बड़े स्तुति योग्य बड़े पूजनीय पित्त व्यवहार से ऋतु के अनुसार उत्तम औषधियों के रस को पीवे। सूक्तम 3 आ से लेके ममा पहला श्लोक, आ से लेके ऋणु दूसरा श्लोक, ब्राह्मण से लेकर हवा में है तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन तो आ, क्योंकि तेरे लिए उत्तम औषधियों का रस हमने सिद्ध किया है, इस रस को पी, मेरे इस उत्तम आसन पर बैठ। हे ऐश्वर्य वाले राजन, धन के लिए जोड़े गए सुंदर केश अर्थात कंधे आदि के बालों वाले रथ ले चलने वाले दो घोड़ों के समान बल और प्रकर्म तुझको सब ओर से ले चले, हमारे वेद ज्ञानों को अंदर से तू सुन। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, ऐश्वर्य के रक्षक, तुझको मित्रता के साथ वेद जानने वाले ऐश्वर्य वाले उत्तम पत्र आदि वाले हम बुलाते हैं। सूक्तम 4 आनों से लेकर शिप्रेन धस पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आत से लेके मधु दूसरा श्लोक, स्वदुष्ट से लेके हृदय तीसरा श्लोक। हे राजन, हमारी सुंदर स्थितियों को प्राप्त होकर उत्तम पुत्र आदि संतान वाले हम लोगों को आकर प्राप्त हो। हे दृढ़ जबड़े वाले, इस अन्न रस का भले प्रकार पान कर। हे राजन, तेरी दोनों कोखों में मधुर पान को भली भांति में सींचता हूँ, वह तेरे अंगों में दौड़ने लगे, इसको जीभ से ग्रहण कर। हे राजन, सोम अर्थात उत्तम औषधियों का रस तेरे स्वीकार करने के लिए स्वादु रोचक और तेरे शीर के लिए मधुर रस वाला होवे और तेरे हृदय के लिए शांतिकारक होवे। सूक्तम 5 अयसु से लेके सर्पतु पहला श्लोक, तवि ग्रीवा से लेकर जिघ्नते दूसरा श्लोक, इंद्र प्रेही से लेकर जही तीसरा श्लोक, धीरगमते से लेकर सुनवते चौथा श्लोक, अयम से लेकर पिब पांचवा श्लोक, शाचिगो से लेके हुस्से छठा श्लोक, वस्ते से लेके मना सातवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे दूरदर्शी इंद्र, परम ऐश्वर्य वाले पुरुष, यही सब प्रकार यथावधि स्वीकार किया हुआ महा औषधियों का रस कुल स्त्रियों के समान तुझको अच्छे प्रकार प्राप्त होवे। दृढ़ गले वाला, चर्बी से युक्त पेट वाला, बलवान भुजाओं वाला, परम ऐश्वर्य वाला पुरुष अन्न रस के आनंद में वैरियों को मारे। परम ऐश्वर्य वाले राजन, अपने बल से सबका स्वामी तू सामने से आगे बढ़। हे वैरियों के नाश करने वाले, वैरियों को नाश कर। हे शोर, तेरा दंड साधन लंबा होवे, जिसके कारण से तत्व रस निचोड़ने वाले दाता पुरुष को धन तू देता है। हे इंद्र अर्थात परमेश्वर वाले राजन, तेरे लिए ये छाना हुआ अर्थात महाऔषधियों का रस बढ़िया आसन के ऊपर है, तू आ अब दौड़ और इसका पान कर। हे स्पष्ट वाणियों वाले, हे प्रसिद्ध सत्कार वाले, ये सोमरस तेरे लिए रन जीतने को सिद्ध किया गया है। हे शत्रुओं के खंड खंड करने वाले, तू आवाहन किया जाता है। हे तेज की वृष्टि करने वाले, शोर पुरुष के ना गिराने वाले राजन, तेरा जो अतिशय करके ना गिराने वाला रक्षा करने वाला सोमरस पीने का व्यवहार है उससे मन को निरंतर मैं धारण करता हूँ। सप्तम छे इंद्रत्वा से लेके अंध स पहला श्लोक, इंद्र से लेकर तात्पित पिम दूसरा श्लोक, इंद्र प्र से लेकर विश्वपते तीसरा श्लोक, इंद्र इंदव से लेकर इंदव चौथा श्लोक, दधिश्वा से लेकर इंद्व पांचवा श्लोक, गिरवन से लेकर यशा छठा श्लोक, अभी से लेकर वावृद्धे सातवां श्लोक, अरवा व्रत से लेकर गिरा आठवां श्लोक, यदंतरा से लेकर गहिन नौवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे अत्यंत ऐश्वर्य वाले राजन, बलिष्ठ तुझको सिद्ध किए हुए सोम ऐश्वर्य व औषधियों के समूह में हम बुलाते हैं, सो तुम मधुर गुण से युक्त अन्न को रक्षा कर। हे भक्तों से बढ़ाई किए गए इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, बुद्धि के प्राप्त कराने वाले, तृप्त करने वाले, सिद्ध किए हुए महा औषधियों के रस की इच्छा कर, पी और बलवान हो। हे बढ़ाई किए हुए गए, हे प्रजापालक, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, सब विद्वानों के साथ हमारे लिए सेवनीय धन धारण कर आने वाले यज्ञ अर्थात विद्वानों के सत्कार, सत्संग और दान को बढ़ा। हे सत्पुरुषों के पालन करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य राजन, ये आनंदकारक रसीले सिद्ध किए हुए औषधियों के रस तेरे रहने के स्थान को पहुँचते हैं। हे संपूर्ण ऐश्वर्य वाले राजन, अंगीकार करने योग्य सिद्ध किए हुए अन्न आदि महा औषधियों के रस को पेट में धर, व्यवहार में रहने वाले रसीले पदार्थ तेरे ही हैं। हे वाणियों से सेवन योग्य हमारे ऐश्वर्य की रक्षा कर, मधुर रस की धाराओं द्वारा तू प्राप्त किया जाता है। हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, तेरा दिया हुआ व शोधा हुआ ही हमारा यश है। सेवक लोग ना घटने वाले धनों को व यज्ञों को देखकर बड़े ऐश्वर्य वाले राजा से मिलते हैं, वे अन्न आदि औषधियों का रस पीकर बड़ा है। हे धन के पाने वाले, समीप देश से और दूर देश से हम में आ और हमारी इन वाणियों का सेवन कर। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, जबकि दूर देश और समीप देश के बीच में तू पुकारा जाता है, इसलिए यहाँ पर तू आ। सुक्तम सात और दधमी से लेकर सूर्य पहला श्लोक, नव से लेकर वृताहावधीत दूसरा श्लोक, साना इंद्र से लेकर दोहते तीसरा श्लोक, इंद्र से लेकर तात्रपिम चौथा श्लोक, एवा से लेकर त्रिंधि पहला श्लोक, अरवाही से लेकर हृयमान दूसरा श्लोक, अपूर्णों से लेकर इंद्रम तीसरा श्लोक। सुक्तम आठ में सुक्तम सात जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य, सर्वव्यापक व सर्वप्रेरक परमेश्वर, विख्यात धन वाले बलवान, मनुष्यों के हितकारी कर्म वाले, शत्रुओं के गिराने वाले पुरुष को ही निश्चय करके तू उदय होता है। जिस शत्रुनाशक सेनापति ने अपनी बाहुबल से 99 अथवा अर्थात असंख्य दुर्गों को तोड़ा है और सर्प के समान हिंसक शत्रु को मारा है, वह सुखदायक मित्र ऐश्वर्यवान सेनापति बहुत दूध वाली गौ के समान हमारे लिए उत्तम घोड़ों वाला, उत्तम गहों वाला और उत्तम अन्न वाला पूर्ण करे। हे बहुतों से बढ़ाई किए गए ऐश्वर्य वाले सेनापति, बुद्धि प्राप्त कराने वाले, तृप्त कराने वाले, सिद्ध किए हुए महा औषधियों के रस की इच्छा कर, पी और बलवान हो। सुक्तम आठ हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष पहले के समान ही हमारी रक्षा करें, ईश्वर का वेद मुझे हर्षित करे, उसे सुनकर और वेदवाणियों से भर, सूर्य के समान विद्या प्रकाश को प्रकट कर, अन्नों को प्राप्त हो, शत्रुओं को मार और वाणियों को सर्था मिटा दे। हे सभाध्यक्ष सामने आ, तुझको ऐश्वर्य चाहने वाला वे कहते हैं ये सिद्ध किया हुआ सोमरस है, हर्ष के लिए उसका पान कर, बड़े सत्कार वाला तू अपने पेट में उसे सींच ले, पिता के समान पुकारा गया, तुम हमारी बात सुन। इस महापुरुष का कलश मोह भरा है, सुंदर वाणी के साथ भरने वाले के समान मैंने बर्तन को पीने के लिए भरा है। प्यारे, दाहिनी ओर को प्राप्त होने वाले महाऔषधियों के रस हर्ष के लिए परम ऐश्वर्य वाले प्रधान को ही यथाविधि सब और वर्तमान हुए हैं। सुक्तम 9 तम से लेकर महे पहला श्लोक, ध्युक्ष से लेकर गोमंतमी महे दूसरा श्लोक, तत्वा से लेकर वित्त तीसरा श्लोक, ये ना से लेके अनुचक्र दे चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम्हारे लिए उस दर्शनीय शत्रुओं के हराने वाले धन से और अन्न से आनंद देने वाले परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा को वाणियों से सब प्रकार हम सराते हैं। जैसे गौए घरों में वर्तमान बछड़े को व्यवहारों में गति वाले बड़े दानी सेनाओं से भरपूर मेघ के समान बहुत पालन करने वाले अन्न वाले बल वाले सैकड़ों उत्तम पदार्थों वाले शस्त्रों श्रेष्ठ गुणों वाले उत्तम गुणों वाले शूर पुरुष को शीघ्र इंद्र परमात्मा से हम मांगते हैं। हे परमात्मन, तुझसे वह बड़ा वीरत्व और वह बढ़ता हुआ अन्न पहले ज्ञान के लिए मैं मांगता हूँ। जिस वीरत्व और अन्न से धन के स्थगित स्थापित होने पर यतियों यतनशीलों के लिए परिपक्व ज्ञानी को और जिससे बड़े बुद्धिमान पुरुष को तूने बचाया है, जिस बल से समुद्र में शक्तिशाली जलों को तूने उत्पन्न किया है, हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर, वह तेरा प्रकर्म युक्त बल है। अब भी उस परमात्मा की वह महिमा हमसे नहीं पाने योग्य है, जिस परमात्मा को लोगों ने निरंतर पुकारा है। सुक्तम 10 23 से लेकर इवा पहला श्लोक, कन्मा से लेकर अस्वरण दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे अति मधुर स्तोत्र और वाणियां ऊंचा जाती हैं, जैसे सत्य से जीतने वाले धन वाले अक्षय रक्षा करने वाले बल प्रकट करते हुए रथ आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमानों के समान और सूर्यों के समान तेजस्वी परिपक्व ज्ञान वाले पूछते हुए यज्ञ को प्रिय जानने वाले मनुष्यों ने व्यापक ध्यान किए गए इंद्र परमात्मा को ही स्तोत्रों से पाया है और उच्चारा है। सुक्तम 11 जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्र से लेकर उभय पहला श्लोक, मखस्य से लेकर पर्यावा दूसरा श्लोक, इंद्र से लेकर रम्या नाम तीसरा श्लोक, इंद्र से लेकर रनाई चौथा श्लोक, इंद्र स्तुजो से लेकर असम पांचवा श्लोक, महो से लेकर भूत्योजा छठा श्लोक, युधेंद्रों से लेकर ग्रीनंती सातवां श्लोक, सत्रह साहम से लेकर वीरनाश आठवां श्लोक, सासनात्य से लेकर वर्ण मावात नौवां श्लोक, इंद्र से लेकर अभिक्रतु नाम दसवां श्लोक, शनम हुएम से लेकर धना नाम ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त शत्रुओं के गढ़ों को तोड़ने वाले वैरियों को विविध प्रकार मारते हुए बड़े ऐश्वर्य वाले राजा ने पूजनीय विचारों से दास को बढ़ाया है। महाविद्वानों से प्रेरणा किए गए उपकार शक्ति से बढ़ते हुए बहुत से अस्त्र शस्त्र वाले शूर ने दोनों आकाश और भूमि को भले प्रकार तृप्त किया है। अविनाशी सुख के लिए अपनी वाणी को शोभित करता हुआ मैं तेरे बड़े यज्ञ के वेग को प्राप्त होता हूँ। हे महाप्रतापी राजन, तो भूमियों का और मनुष्य संबंधी उत्तम गुण वाली प्रजाओं का अग्रगामी है। सेना के नायक प्रतापी राजा ने शत्रु को घेर लिया, कपटी लोगों का कपटी मेला अत्यंत घबराया, हिंसकों के जलाए जाने जलाने वाले ने वनों में छिपे विविध पीड़ा देने वाले को मारा और आनंद देने वाले पुरुषों की वाणियों को प्रकट किया। दिनों के कर्म को प्रकट करते हुए सुख देने वाले सब और मेल करने वाले तेजस्वी सेनापति ने प्रीति युक्त बुद्धिमानों के साथ संग्रामों को जीता है। उसने मनन करने वाले मनुष्य के लिए दिनों के ज्ञान को प्रकाशित कर दिया है और बड़े रण के जीतने के लिए तेज पाया है। नेताओं के समान बहुत से नरों के योग्य कर्मों का धारण करते हुए महाप्रतापी राजा ने बढ़ती हुई संस्ताने वाली सेनाओं में प्रवेश किया। इन बुद्धियों को स्तुति करने वाले के लिए चिताया और इन प्रजाओं के बीच इस शुद्ध स्वीकार करने योग्य यज्ञ को बढ़ाया। महान लोग इस महाप्रतापी राजा के धर्म से किए हुए बहुत से महान पूजनीय कर्मों को सराहते हैं। हरा देने वाले बल से युक्त शूर ने पापी सासी चोरों की बल के साथ बुद्धियों से पीस डाला। सत्पुरुषों के पालने वाले मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाले महाप्रतापी पुरुष ने युद्ध के साथ अपनी महिमा से विद्वानों के लिए सेवनीय धन किया है। विविध निवासों वाले धनी मनुष्य के घर में इस पुरुष के उनको बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष अपने वचनों से सराहते हैं। जिस वीर ने इस पृथ्वी और आकाश को सेवा है उस सत्यों के सहने वाले स्वीकार करने योग्य बल के देने वाले सुख और उत्तम प्राणों के दान करने वाले महाप्रतापी वीर के पीछे उत्तम बुद्धियों के लिए युद्ध करने वाले लोग सुख पाते हैं। महाप्रतापी पुरुष ने घोड़ों को सेवा है और सूर्य के समान तपस्वी वीर को सेवा है। बहुत पालन करने वाली पृथ्वी व गौ को सेवा है। स्वर्ण और भोग उत्तम पदार्थों के उपयोग को सेवा है। सासी चोरों को मारकर स्वीकार करने योग्य श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष की रक्षा की है। महाप्रतापी पुरुष ने दिनों को और औषधियों अर्थात सोम अन्न आदि को सेवा है। वनस्पतियों अर्थात पीपल आदि और आकाश को सेवा है। उसने घेरने वाले शत्रु को छिन्न भिन्न किया और विरुद्ध बोलने वालों को निकाल दिया। फिर विरुद्ध कर्म वालों अभिमानी दुष्टों का दमन करने वाला हुआ है। सुख देने वाले बड़े धनी इस युद्ध के बीच अन्न के पाने में बड़े नेता सुनने वाले तेजस्वी संग्रामों में शत्रुओं को मारने वाले धनों के जीत लेने वाले महाप्रतापी जन को रक्षा के लिए हम बुलावें। सुक्तम 12 उद से लेकर वर्चासी पहला श्लोक अयामी से लेकर पर्यशमान दूसरा श्लोक यज से लेकर जघनवान तीसरा श्लोक अपशिचित से लेकर वाजान चौथा श्लोक तेतवा से लेकर माध्यस पांचवा श्लोक एवदिंद्रम से लेकर सदाना छठा श्लोक ऋषिजीशी से लेकर सदिंद्र सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यश के लिए हितकारी वेद ज्ञानों को ही उन विद्वानों ने उच्चारण किया है। हे अतिश्रेष्ठ महाप्रतापी सेनापति को युद्ध में पूजनीय आदर से सुनने वाले शूर ने उद्योगी और सब वचनों को बल के साथ अच्छे प्रकार फैलाया है। हे इंद्र महाप्रतापी वीर विद्वानों को प्राप्त होने वाला शब्द ऊंचा किया गया है जिसको शीघ्र रोकने वाले पुरुष विविध वाणियों से युक्त व्यवहार व संग्राम में सेवते हैं। अपने जीवन काल को मनुष्यों में किसी ने नहीं जाना है। उन पापों को ही लांग कर हमें पाल। भूमि प्राप्त कराने वाले रथ को व घोड़ों से उस सेनापति ने जोता। उस हर्ष करते हुए को अनेक धन उपस्थित हुए। उस महाप्रतापी सेनापति ने शत्रु दलों को बिना रोक मार डालकर अपने महत्व से दोनों आकाश और भूमि को विविध प्रकार मथा है। हे महाप्रतापी सेनापति फैले हुए जलों के समान और किरणों के समान तेरी स्तुति करने वाले बड़े हैं और सत्य को प्राप्त हुए हैं। पवन के समान वेग और गुणों को तू अच्छे प्रकार से हमें प्राप्त हो, क्योंकि अपनी बुद्धियों व कर्मों से विज्ञानियों पर विविध प्रकार तो दया करता है। हे महाप्रतापी सेनापति, वे आनंद करते हुए वीर महाबली और बड़े धनी तुझको स्तुति करने वालों के लिए हर्षित करें। विद्वानों में अकेला ही तू मनुष्यों पर दया करता है। हे शूर, इस प्रेरणा से सबको आनंदित कर। इस प्रकार से ही अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान लोग, बलवान शस्त्र अस्त्रों को भुजा पर रखने वाले महाप्रतापी सेनापति को पूजनीय विचारों से यथावत पूजते हैं। स्तुति किया गया वह हमारे लिए वीरों से युक्त उत्तम गमों वाले को धारण करे। हे वीरों, तुम सब सुखों से सदा हमें रक्षित रखो। महाधनी वज्रधारी शस्त्र अस्त्रों वाला, बलवान हिंसक शत्रुओं को हराने वाला, बलवान सेना वाला राजा, वैरियों का मारने वाला, महाऔषधियों के रस का पीने वाला महाप्रतापी सेनापति दो घोड़ों से रथ को जोतकर सामने आवे और मध्यान्ह में यज्ञ के बीच आनंद पावे। सूक्तम 13 इंद्रश्च लेकर यक्षतम पहला श्लोक, जिसका भवार्थ है, हे बृहस्पति बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान, और हे इंद्र अत्यंत ऐश्वर्य वाले राजन, आनंद देने वाले बलवान वीरों को निवास कराने वाले, तुम दोनों उत्तम औषधियों के रस को इस राज्य पालन व्यवहार में पियो। अच्छे प्रकार सबर होने वाले ऐश्वर्य तुम दोनों में प्रवेश करें। हमको सबको वीर बनाने वाला धन नियम पूर्वक तुम दोनों दो। आवो से लेकर अंधस दूसरा श्लोक, हे विद्वान शुरो, तुमको शीघ्रगामी घोड़े सब ओर से चलें ले चलें। शीघ्रगामी तुम भुजाओं हस्त क्रियाओं से आगे बढ़ो और चौड़े आकाश में आओ जाओ तुम्हारे लिए स्थान बनाया गया है। मधुर अन्न से सबको तृप्त करो। इमं से लेकर तव तीसरा श्लोक, जिसका व्यवहार इस प्रकार है, योग्य उत्तम पदार्थों के जानने वाले पुरुष के लिए इस गुण कीर्तन को रथ के समान बुद्धि से यथावत हम बढ़ावें, क्योंकि इस विद्वान की उत्तम समझ सभा के बीच हमारे लिए कल्याणकारी करने वाली है। हे अग्नि तेजस्वी विद्वान, तेरी मित्रता से हम ना दुखी होवें। अविरग्ने से लेकर माध्यस्य चौथा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि तेजस्वी विद्वान, इन घोड़ों से एक से रथों वाले और नाना प्रकार के रथों वाले मार्ग को सामने होकर आ, क्योंकि तेरे घोड़े प्रबल और पालन शक्ति सूक्ष्म अवस्थाओं से युक्त 30, 33, 38 और 8 वसु आदि दिव्य पदार्थों को अन्न के लिए यथावत प्राप्त हों और हर्षित करें। इति प्रथमो अनुवाक।